और इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इख्तदार अता किया कि वो उसमें जहां चाहें अपना ठिकाना बनाएं। हम अपनी रहमत जिसको चाहते हैं पहुंचाते हैं और नेक लोगों के अजर को जाया नहीं करते।